من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله المولانا العظيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سورة مباركة مرسلات از جمله سوره های مکی است و تعبیر آیه 48 مدنی است دارای 50 آیت و 2 رکوع در ترتیب مصحفی 77 سوره است و تسلسلش حسب النزول 33 سوره است بعد از سوره مبارکه همزه نازل گردیده سوره مبارکه دارای 181 کلمه و 816 حرف می باشد. چون سوره مبارکه از جمله سوره های مکی است و مطالبی که هم دارد در رابطه به ارزش های اصول اسلام عبارت از توحید و رسالت ولی بحث محوریش همان مسئله معاد است. سوره مبارکه حوادث سنگین آن جهان را که در حقیقت هشدار برای مکذبین است توضیح می دارد. سوره مبارکه سرگذشت غم‌انگیز اقوام گناهکار پیشین را یاد آور می شود و سوره مبارکه گوشه از آفرینش انسان را ذکر می کند و در مرحله چهارم قسمتی از مواهب الهی را که در زمین وجود دارد آن را یادداشت می دهد. همچنان سوره مبارکه قسمتی از عذاب الهی را شرح می دهد که به دنبال آن هر مطلبی را جهت تأکید به کلمه ویلون للمکذبین تأکید می دارد. در بخشی از سوره از نعمتها و مواهبی که الله جل جلاله نصیب پرهیزگاران می کند آن را هم پیشکش می دارد و درسهای بسیار بزرگی را در رابطه مسئولیت یک انسان در دنیا این سوره مبارکه برای ما شما معرفی می دارد. امام بخاری و مسلم از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت می کند که ما سوره مبارکه پیغمبر سوره مبارکه مرسلات را از زبان پیغمبر علیه الصلاه و السلام هنگامی که سرش نازل شد ما از پیشش گرفتیم و در وقتی بود که دیدیم ماری از غارش برآمد و به طرف ما در حالی که در یادداشت و یاد گرفتن از این سوره بودیم به طرف ما آمد انگامی که ما برخیستیم که او را بکشیم پس از پیش ما گریخت و در بهار خود داخل شد و پیامبر خدا بر ما گفت در عین میل یعنی تدریس از سوره که مار از شر شما خلاص شد و شما از شر مار خلاص شدید. سوره مبارکه را طوری که امام احمد از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که در نماز مغرب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تلاوت کرده است. باز میبینیم به این که در نماز شام پیغمبر خدا وقتی که سوره مبارکه مرسلات را تلاوت کرده یعنی 50 آیت. پس به شکل نیست که نماز شامی که ما میخوانیم و با کوچکترین آیت ها به 3 آیت و 4 آیت اکتفا میکنیم و بر خود دلیل هم جور میکنه ولی وقت شام کم است وقت شام کم است. ما به این تأسف میاد که حداقل مذهب خود را همینجا مطالعه نکردیم خود مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه در رابطه با شام چی میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم به بادهایی که فرستاده شده برای خوش کردن دلهای مؤمنان و مسلمانان. والعاصفات عصفا، و قسم به بادهای تند و زنندهی که به طریق شدت بر آنان که از اوامر الله جل جل سر پیچیدن نازل می شود. و ناشرات نشرا، و سوگند به بادهای بردارندهی نشرن که در حال برداشتن هستند. فالفارقات فرقن، پس قسم به بادهای پاره کننده تقسیم کنان. در رابطه به این پنج آیه دو نظر وجود دارد. یک نظر است که در همه از پنج آیه در چهار آیهش مراد بادها است که الله با آنها سوگند یاد کرده، و جمعی از علما می فرمایند که نه، بلکه مراد از مرسلات ملائکه هستند. و نظر سومی که در مرسلات و عاصفات میگه پیغمبران خدا هستند، یعنی سه نظر داده می تانه. بنابراین یک تعبیر در این نظرات است که چهار آیه قطعا به یک تعبیر گرفته شود که والمرسلات عرفا، سوگند به بادهای فرستاده شده برای خوش کردن دلهای مؤمنان. فالعاصفات عصفا، قسم به بادهای تن و زننده به طریق شدت. و ناشرات نشران، و سوگند به بادهای بردارنده در حال برداشتن. فالفارقات فرقا، و سوگند به بادهای پاره کننده و تقسیم کنان. کلش به باد برگردانند. و نظر دومی که کلش به ملائکه برگردد. والمرسلات عرفا، سوگند به آن ملائکی که فرستاده شدن برای خوش کردن دلهای مؤمنان و اولیاء الله. فالعاصفات عصفا، و سوگند به آن ملائکی که بسیار به شدت و تیزی به طریق شدت ارواح کفار را میگیرد و آنها را از هم میپاشاند. و ناشرات نشرن، و سوگند به آن ملائکی کشاینده بالها که در جو آسمانها به طرف زمین می آید. نشرن جهت گسترش وحی الهی، و توسط از او وحی الهی. فالفارقات فرقن، و سوگند به او ملائکی که به اساس وحی الهی پاره می کنن حق را از باطل بجدا کردن. فالملقیات ذکرن، باز قسم به ملائکه فرود آورنده وحی را. عذرن، برای دفع اعتراض مشرکین. او نذرن، یا هم برای ترسانیدن. بعض علما میگه که والمرسلات عرفن، سوگند به آن بادهایی که فرستاده شده برای خوش کردن دلهای مؤمنان. فالعاصفات عصفن، و سوگند با آن بادهای تن و زنندهی به طریق شدت. و ناشرات نشرن، و سوگند به او ملائکی که گشاینده هستند بالهای خود را در جو آسمان ها. نشرن، در حالی که گشاینده هستند، نشر کننده هستند پیام الهی را به طرف انبیا. فالفارقات فرقن، و سوگند به آن ملائکی که توسط از این وحی الهی پاره کننده هستند حق را از باطل. فالملقیات ذکرن، با سوگند به امو ملائکی که رسول هستند و فرود آورنده وحی. عذرن، برای دفع شر و برای دفع اعتراض آنانی که بر ما الله جل جلاله پیامبری را نفرستاده از خاطر شر کردیم، به خاطر دفع اعتراض از اونها. او نذرن، یا هم ترسانیدن او انسانایی که در رابطه با زندگی و شخصیتشان بی تفاوت هستند. انما توعدون لواقع، مسلماً آنچه وعده داده شدی لواقع، البته شدنی است، واقع شدنی است، نمایش چیز. و اذا النجوم طمست، و چون ستارگان محو و بنور کرده شوند. آن شادابی خود را از دست بدهد. و اذا النجوم طمست، طمست از طمس به معنای محو و زائل کردن یک شی است. انگامی که این ستارگان فرو ریزد و جایگاه خود را از دست بدهد. و اذا السماء فرجت، و چون کواکب و کواکب آسمان ها، یعنی ستارگان آسمان ها فرجت، از هم بشکافند. و اذا الجبال نصفت، و چون کوها از جا کنده شوند. و اذا الرسول اقتت، و در آن هنگام برای پیغمبران و منظور ادای شهادت اقتت تعین وقت کرده شود. اقتت در اصل وقتت از ماده وقت بوده که واو آن مضموم به همزه بدل شده به معنای توقیت. و اذا الرسول اقتت، و در آن هنگامی که برای پیغمبران جهت ادای شهادتشان اقتت تعین وقت کرده شود. لی ای یوم اجلت، برای چه روزی در این امر تأخیر کرده شده. لی ای یوم اجلت، برای چه امری، برای چه کاری تأخیر کرده شده در این روز. لیوم الفصل، برای جدایی حق از باطل. چرا این روز به خداوند متعال میاره و چرا تأخیر می شود؟ لیوم الفصل، برای روز جدایی حق از باطل. و ما ادراک ما یوم الفصل، و چی چیز دانا کرد تو را ای پیغمبر؟ ما یوم الفصل که چیز روز فیصله کردن، چیز روز فیصله حق و حق از باطل. در آن روزی که این فیصله تحقق بیابد، ویل للمکذبین، وای و افسوس در آن روز و تکذیب کنندگان. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. ویل یکی از درهای از درهای دوزخ، یا ویل به معنی نفرین، و یا ویل به معنی افسوس. افسوس در آن روز به تکذیب کنندگان. الم نهلک الاولین، آیا هلاک نکردیم اقوام مجرم نخستین را؟ تا دلیل برای شما می شد که به کفرتان ادامه نمی دادید. ثم نتبعهم الاخرین، باز در پی آنها هلاک می کنیم الاخرین، آن پسانیان را. عین قاعده که برای پیشینیان تثبیت شد به اساس گناهشان، این قاعده را ثم نتبعهم الاخرین، باز در پی آنها هلاک می کنیم و مو افعال و کردار و اعتقاد ناروا پسینیان را. کذالک، آره این گونه نفعل بالمجرمین، رفتار می کنیم با گناهکاران. این گونه رفتار ما با مجرمان می کنیم. ویل یومئذ للمکذبین، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. الم نخلقکم من ماء مهین، چرا باید عذاب کرده نشود آنانی که مجرم هستند؟ الم نخلقکم، آیا نیافریدیم شما را؟ من ماء مهین، از آب پست و ناچیز. فجعلناه فی قرار مکین، پس نهادیم آن را در قرارگاه محکم و استوار. آیا این نعمت را نادیده میگیرد؟ الى قدر معلوم، تا مدت مقرر که همان 9 ماه فقدرنا، باز پوره کرده توانستیم آن را. فقدرنا، ما قادر به این کار، ما قدرت به این کار داشتیم. فنعم القادرون، پس نیکو توانای هستیم ما. فنعم القادرون، پس نیکو توانایم. و امر معاد، برای ما آسان است. آیا انسانی را که ما از یک قطره آب آفریدیم، باز او را در قرارگاه محکم جای دادیم تا مدت معلوم، فقدرنا، باز پوره کرده توانستیم همو انسان را به کمال و رشدش. فنعم القادرون، پس ما نیکو توانا هستیم به اعاده امی انسان بعد از مرگش. ویل یومئذ للمکذبین، وای او افسوس در آن روز به تکذیب کنندگان. الم نجعل الارض کفاتا، آیا ما به خاطر گرفتن عبرت و رسیدن به اهداف و ای که انسان حق از باطل را جدا بکنه، آیا نساختیم زمین را کفاتا، جمع کننده، که هم حیاتتان در ایجاست و هم جایگاه مرگتان در آنجاست. الم نجعل الارض، اشارات به آیات است که در زمین مواهب الهی را در حقیقت برای ما شما بیان میکند. آیا زمین را نساختیم که فاتن جمع کننده، که هم حیاتتان در اوست و هم مرگتان در اوست، احیاء زندگانی و اموات و برای مردن. آیا زمین را جمع کننده قرار ندادیم که هم مایه حیاتتان در ایست و همچنان مرگتان در آن است؟ و جعلنا فیها رواسیه، و آفریدیم در زمین کوها را. انگامی که زمین را جمع کننده قرار دادیم، ایتو جمع کننده ای که احیاء بر زندگانی تان است میگردین، و اموات و مردگان. هرگاه که کسی اگر میمرد و تو او را نمیدیدی، جایش احساس نمیکردی، نشانی های مردگان در اوجا نمی بود، بازم میتونستی که به بدبختی و به گناهت به پیش بری. ولی آن که چونین نیست، تو قبرستان ها داری، شخصیت هایی که مردن اونها را میبینی، باز هم مناسب برای تو است که کفر بکنی و انکار بکنی. و جعلنا فیها رواسی شامخات، و آفرید در زمین کوهای بسیار بلند را، و اسقیناکم ماء فراتا، و نوشانیدیم شما را آب گوارا. این دلیل کفایت نمی کنه که در زمین برد کوها را آفریدیم که سر جنبش نکند، بعد این کوها را هم وسیله خوبی برای تو گردانیدیم. معدن ها در اوجا جای گرفته، ذخیرگاه آب در اوجا وجود دارد، علفزار ها برای حیوانات در اوجا وجود دارد. آیا این کفایت نمی کنه؟ این را کلش نادیده فکر می کنی؟ ویل یومئذ للمکذبین، افسوس در آن روز برای تکذیب کنندگان، نفرین در آن روز بر تکذیب کنندگان. انطلقو، گفته شود برای ایشان، انطلقو، بروید. الا ما کنتم بهی تکذبون، بسوی چیزی که شما بر آن تکذیب میکردید. آلی بروید بسوی آن چیزی که شما بر آن تکذیب میکردید. انطلقو بروید، الا ظلن، بسوی سایه ای که از دود و آتش دوزخ است، ذی ثلاث شعب، دارای سی شعبه، دارای سی شعبه، در امو تاریکی و در امو سایه ای دوزخ حرکت داشته باشید و در اوجا جای برای خود بگیرید. اتو سایه ای که لا ظلیل، سایه ای که نه اکرام بخش است، لا ظلیل، نه اکرام بخش و عزت دهنده است، و لا یغنی من اللهب، و نه از شعله های آتش جلوگیری میکنه. الله برشان تحکمان میگد که انطلقوا الى ظل، بروید بسوی سایه از دودهای آتش دوزخ، ذی ثلاث شعب، که دارای سه شعبه و سه حالت است. ببینید یک صفتش چیز که لا ظلیل، این سایه اکرام بخش و عزت دهنده نیست که تو را اکرام بکنه و عزتت بکنه و جای برات بده که تو یک چند دقیقه آرام بگیری. ولا یغنی من اللهب، و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند. اینها هر این آن انسایه ترمی بشرر کل قصر، هر این آن آتش ترمی پرتاب می کند بشرر جرقه های خود را، کل قصر مانند یک کاخ، یک جرقش مانند یک کاخ پرتاب می شود. ات جرقه های عادی دنیاوی هم نیست، که انه جمالت صفر، گوی در سرعت و کثرت همچو شتران زردرنگی هستند. هر جرقش هم مانند شتران زردرنگی هستند که پرتاب می شود. ویلون یومئذ للمکذبین، وای و افسوس در آن روز بر تکذیب کنندگان نعمت های الهی، که یکی از جملهش قرآن کریم که حوادث را معرفی می دارد. هذا یوم لا ينطقون، این روز است که سخن نمیگوید. لا ينطقون، سخن نمیگوید تا قادر بر دفاع از خود شوید. هذا یوم، ای قیامت روزی است. لا ينطقون، که قادر بر دفاع از خود نیستید و مشخصات آن واضح و روشن است. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، و اجازه داده نشوند به ایشان. ولا یؤذن لهم، و اجازه داده نشوند به ایشان، فیعتذرون، ای که عذر بکنند و عذر خواهی نمایند. ویلون یومئذ للمکذبین، هلاکت و افسوس در آن روز برای تکذیب کنندگان. چرا برشان اجازه عذر خواهی برش داده نمی شود؟ بخاطر که عذر به او انسان می شود که یک بار اشتباه بکند. عذر به او انسان است که خطا داشته باشد ابزار شناختش غلط بکند، خطا بکند، فراموش بکند. ولی اینها خو کفر و انکارشان عنادی است، نه به معنی ایست که اینا خبر نبودند. ویل یومئذ للمکذبین، هذا یوم الفصل، این روز فیصله حق از باطل است. جمعناکم، جمع کردیم شما را، و الاولین، و پیشینیان را. هذا یوم الفصل، این روز فیصله است که حق را از باطل جدا می کند. جمعناکم، جمع کردیم شما را، و الاولین، و پیشینیان را. فان کان لکم کیدون، پس اگر هست شما را مکری تا فرار بکنید از چنگال مجازات من، فکیدون، پس مکر بکنید و حیله بتراشید. طبیعی که در او روز نه مکر کرده میتونه، نه حیله کرده میتونه و نه سخن گفته میتونه. ویل یومئذ للمکذبین، افسوس در آن روز بر تکذیب کنندگان. ان المتقین فی ظلال و عیون، هر آن متقیان را باشند، ان المتقین هر آن پرهیزگاران، فی ظلال، باشند در سایه ها، و عیون، و کنارهای نهرها. در عوض بدبختی مردم کافر و مشرک را دیدیم، ولی برای انسانانی که دیندار هستند و پرهیزگار هستند حالت از اونها را هم بیان میکند. ان المتقین، هر آن پرهیزگاران، فی ظلال، در سایه ها، و عیون، و چشمه ها، و نهرها باشند. فی ظلال، مراد از ظل عرش است. فی ظلال، در سایه عرش می باشند، و عیون، و جنت ها، و فواکه، و میوه ها، مما یشتهون، از آنچه که اشتها و آرزو دارند. برشان گفته می شود کولو بخورید و اشربو، کولو بخورید و اشربو و بنوشید، هنی انگوارا بما کنتم تعملون، به عوض آنچه که می کردید. بخورید و بنوشید، هنی انگوارا بما کنتم تعملون، به عوض آنچه که می کردید. ای کلش مفت نیست، تعویض که در بدل برتان داده می شود. اینا کذالک نجزی المحسنین، مسلمن ما چنین بدله می دهیم نیکوکاران را. ویلون یومئذ للمکذبین، وای و افسوس و هلاکت در آن روز به تکذیب کنندگان. زیرا افسوس است که اگر اطاعت می کرد، اطاعت امر الله را می کرد، خود هم شامل از این موهبت الهی می شد. کولو بخورید و تمتعو قلیلا انکم مجرمون، پس خطاب به کی میکنه؟ به آنانی که کافر و مکذب هستند. گفته میشود برای کی؟ برای منکرین و مجرمین. کولو بخورید و تمتعو، بهره بگیرید در این دنیایتان. کولو بخورید در دنیا هر چی که دلت است، پشت حلال و حرام نگرد. و تمتعو، بهره بگیرید از هر چی که میخوای بهره بگی، قلیلا، اندکی. اینکم مجرمون، یقینا شما مجرم هستین و گناهکار هستین. چرا قلیلا برش میگوید؟ به خاطر از اینکه یک تعداد، یکی از عمرای ما در خورترکی میگذرد، یک بخش از عمر ما در ریشسفیدی میگذرد، یک بخش از عمر ما در خواب میگذرد، یک بخش بسیار کوچکی ما داریم که در حقیقت سالهای چندی نمیشود. از این خاطر الله میگه که هر قدر میخوایی که بخوری بخور، و هر قدر که دلت میشود شهوت رانی بکن، او را بکن. ویل یومئذ للمکذبین، وای و افسوس و هلاکت در آن روز بر تکذیب کنندگان. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، چرا وای افسوس برشان؟ چون در دنیا برشان گفته می شد که ارکعوا، خم شوید به الله جل جلاله، لا یرکعون، رکوع نمی کردن و به الله جل جلاله تسلیم نمی شدن. ببینید که ارکعوا لا یرکعون، شما نماز بخوانید و اینها نماز نمی خواندند. ویل یومئذ للمکذبین، وای و افسوس در آن روز بر تکذیب کنندگان. فبی ای حدیث بعده یؤمنون، پس با کدام سخن بعد از قرآن کریم یؤمنون، یقین میکنند. بعد از قرآن کریم با این وضاحت، پس با کدام مطلب اینا ایمان میارن و یقین میکنند تا با امور روش امرای اونها صحبت صورت بگیرد.